Galegos no baix. Bueno, pois seguimos aquí en Radio San Boi no 89.4 de FM en Galegos no baix. E vamos a falar dunha cousiña moi interesante, non, Xulio? Ah, bueno, si, si queres, si, como hai pouco falaban dos incendios en Galicia que, sí. Bueno, que van xa tan a punto de empezar outra vez. Bueno, pouco que... fora. Bueno, o caso é que na Costa da Morte, sabes, aquí o Monte Pindo, sí, o Monte Pindo que ardeu tanto, que sí. Ardeu ano pasado no verán, é que, bueno, tan moi coñecido polo feito de que pasou por ali a Volta Ciclista, sí, a España, subindo o cumio da, sí, de Ézaro, non? Exactamente. A ría de Ézaro, que, bueno, o caso é o seguinte. O rompe pernas el Ingalite. Exactamente. O caso é o seguinte, que o Monte Pindo tiña, pois estaba convertido nun deserto, non? Con un, sí, deserto, un deserto queimado por completo, uh-huh, non? Pero, tras os arrasadores incendios do verán, mal e a política de reforestación por parte da administración, que foi nula, sí, es decir, non traballaron, sí, non, sin embargo, os veciños sí que traballaron ese aspecto. Si non, xa lle preguntaremos a Carmen, a da nosa, sí, amiga Xaneda da Lúa. Lembraste? Sí, sí, de Lira, non? Parece ser que as intentones de recuperar a flora autóctona da sociedade civil e do Monte Pindo Parque Natural están a dar os seus froitos. Así, non lo constatan dende a entidade de veciñal, non, sí, da autonómica, sino sí, veciñal. No, veciñal, sí. Que, sabemos que como os carballos ananos e o lirio do monte, uh-huh, medra con vigor por moitas partes do Olimpo Celta. Menos chaman yo Olimpo Celta precisamente, sí, ao Monte Pindo, non? Por, sí, por o feito de que ten moitos penedos, moitas pedras que recordan e lembran pois aquelas reunións que os celtas facían entre os carballos, debaixo dos carballos, sobre todo nos grandes. Sí. Se ben a asociación recoñece que o macizo é un deserto arbóreo, apunta que si hai unha zona nas inmediacións de San Cibrán as que estas e outras especies estánse a recuperar. Curioso é que esta zona foi elixida pola APPN, sí, sí, para levar a cabo a súa reforestación con esqueixes do CSIC, pero sen apoio da Xunta. Claro. É dicir, que a Xunta... A Xunta nada máis puxo palla. Mandou os aviones... Puxo palla para retener, que non baixara todo o río. Bueno, non sei. O que sí é certo que... Sí. Todas estas cousas que a natureza recupera, como por exemplo o asunto do prestigio, sí, non é por culpa da administración, sino por culpa dos veciños que, claro, se preocupan e son capaces de levar adentro. Porque aparte de eso, é que esto, porque eu coñeco que falábamos antes da señora esta, da Carmen da Lúa, Xanela da Lúa, Xanela da Lúa, pois hai un veciño do meu barrio que vivía ahora ali. En fin, ven aquí unhas revisións médicas, pero el vai ali por recomendación médica. Claro, porque o clima mellor... Exactamente. E entón, pois, el vai a ven aquí as revisións. Pero cando eu lle preguntei, como está aquilo isto? Dice, home, gracias aos veciños, vais recuperando. Claro. Bueno, pois a pesar de que a intervención tivera lugar en plena seca, boa parte da plantación xurdido do xeneroso esforzo do voluntariado se iba adiante conformidade de vigor. E por iso, en San Cibrán, os carballos, castiñeiros, ameneiros, sementados por milleiros, abrollan por doquier o que eran delicados plantóns cun par de follas, xa son robustos proxectos de árbores de entre 10 e 15 centímetros de altura. Jolín. O sea, sé que, bueno, pois notase que o que pasa que a nosa vexetación vese mellorada polo feito de que a humidade do Atlántico pois é capaz de absorbela precisamente ese montiño que ten o que lle chaman as chuvias húmedas que son cuarnubes, non sabes? Sí. O topar contra a montaña absorben precisamente a humedade que ven precisamente de nós. E ademais aquí agora, pois como auga, como a terra necesitaba, pois aínda chupaba máis. Bueno, pois falando do carballo anano, pois dice o que medra de xeito absolutamente natural é o carballo anano, Quercus lusitanica lam, unha das especies autóctonas de máis valor ecolóxico do Monte Costeiro, que aproveita o seu carácter pirófito para recolonizar por milleiros o terreo que o lume xa lle arrebatou. Sí. Pelexa co eucalipto, que tamén por ali, eucalipto, que medra moito máis rápido. Aunque non houbera, era igual. E os eucaliptos precisamente xa chegan a metro e medio de altura. Desde, fíxate tú, dende o verán pasado. Porque se asemillo máis que seguro, non sei se atraía e dirán eles, pero normalmente ven voando. Bueno, pero quero dicir que o eucalipto reproducese moito mellor e é moito máis rápido. Sí. Igual que os toxos. Os toxos seguro que xa deben ter máis de 2 metros. Outra das plantas máis fortes de Galicia precisamente é o toxo. ¿No? Exactamente. Curiosamente, o carballo anano estáse asociando tamén aos castiñeiros deixados polos voluntarios, malia non coñecer aínda o que por desta prolífica simbiose se poder chegar a reproducir. Pero si sí, o castiñeiro pois abrolla ali e é capaz de asentarse, pois o castiñeiro, aínda que poidamos ter algún tipo de lume, sabes, o castiñeiro retoña. Sí, o castiñeiro no sé si ten esa habilidade que retoña. Sí, tú sabes que, non sei se ter visto, están ocos por dentro, sin embargo, retoñan por fora e son capaces de... Exactamente. Inxértalos e son capaces de reproducirse. Sí, sí. Eu, por exemplo, como algún incendio que houve, ali, pois, porque eu como son fillo de labrego sei o que é eso. Entonces o mellor e despois iban enxertando e entonces pois daban outra vez castañas. Claro, que incluso pode estar oco por dentro por culpa do lume, porque pero sin embargo, se ten a codia medianamente boa e ten un pouquiño de cerne que lle chama, pois entonces eso porque é capaz de entonces non era cortarlo cando estalaban, para enxertar, non era talar en reto, había que en forma de cuña. Exactamente, para que non se desangraran, dicían. Sí. E entón aí era onde había onde se lle pode isto. Pero eu digo que por exemplo, aquí no Monte Pindo, aí eu tiño visto, pois de algún reportaxe tiño visto os voluntarios como levaban as semillas e tiraban. Se ve que sembraban como a voleu, non? Así, non lembro agora como se dice en galego sembrar dese xeito, non? Pero se ve que iban sembrando. Sí, sí. E o que falábamos antes, eu vin que, por exemplo, a administración tirou unha pouca de palla para que non baixara a cinta aos rios. Nalgún sitio que se vira. Exactamente. Bueno, pois reaparece tamén o lirio do monte, que por primeira vez desde o lume, pois estaba bastante agochado, pero resulta que o lirio do monte, que ten un nome científico que é Iris Broisieri, esa fermosísima flor en risco crítico de extinción que solamente podemos atopar ali e tamén na zona baixa da Baixa Limia na Peneda Xurés, sabes, onde o noso amigo. Porque esta flor normalmente onde hai moita rocha e todo iso é onde mellor se cría. Rocha e musgo, sabes, líquido, ten que ver líquido. Porque xa ten o seu nome, é color lila. Sí. Pois estaba en risco de extinción crítico a nivel mundial, que atoparan precisamente no Monte Pindo Só semanas antes do lume, despois de anos sen novas dela, volveu a ser atopada esta fin de semana por outro amante do Montepindo. Roy Carballal, que é un gran seguidor deste aspecto, apurou a comunicarlle a esta boa nova a xente da biodiversidade da Universidade de Santiago de Compostela e colguna precisamente na páxina biodiversidade.eu. .eu, claro. Bueno, pois podedes atopar precisamente aí esas dúas especies extraordinarias. Que, meu, que temos o lirio, aquí, o lirio do monte. Mira que grande xa está. Sí, sí, sí. Yo carballo enano, sí, que xa ten a súa altura. Que xunto con algún castiñeiro teñen ali... Sí. Pois posible. Hombre, isto é bon. Pero sin, vaya, cando volva a estar todo tapado... Sin embargo, nas fotos, como podes ver, aínda se ven sí, ocos que... restos queimados. Sí. Bueno, empeza a brollar con moita forza precisamente o toxo. Pero bueno, iso non fa falta que o limpien, porque iso fai... De abono. Sí, sí, sí, sí. Bueno... Bueno, pues, entonces, vamos a escoitar un bocadiño de música, ¿no? Que dixe sí, que estaba sí, xa preparada por Marta Quintana. Anda. Mi niña, mi nina das sete saias. Pois adiante. Da miña ventana vexo o fondo que tengo mare. Dame vexo o meu e non lle podo falar, la, la, la. Aparta loureiro verde e se clarea la lúa, la, la, la. Se non vexe un belo amor, non vexe cosa ninguna. Ay, a cinta de enamorare, ay, a cinta enamoradeira. Ay, a cinta de enamorare, traio chiara faltriqueira. Se te bruxias se encontraran no lugar das sete praias, se te segredos que contaran, menina das sete saias. Aquí tes o meu corazón, ai se o queres matar ben podes. Ai como estás ti aquí dentro, ai se o matas tamén ti morres. Se te danzas que bailaran, se te veces que desmayas, se te luas te ansiaran, menina das sete saias. Te de amargo río en la rana, ey, te de amar pasearillo, pero te de día no en la rana. Cántanos a los prodiga, el que te más venga va y te la rana. Como me dir que o meu corazón, ai se o queres matar ben podes. Ai como estás ti aquí dentro, ai Ai, se o mar testamente morres, se te danzas que bailaran, se te veces que desmayas, se te lumas te ansiaran, meninada se te sayas. Ai, a cinta de namorar. Chana fabricada, aquí tes o meu corazón, se o queres matar ben podes. Eite de amar pasearte na vida.